lepiej. Serostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Jak wiosna, to Allegro Your Season. Tylko teraz robot koszący Gardena Sileno za 2599. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2999. Taniej o 400 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 17 kwietnia, minęła 9. Serwis Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Kluczowe jest ustalenie, w ilu przypadkach stosowano Pegasusa nielegalnie, powiedziała w Trójce szefowa Sejmowej Komisji Śledczej. Wysłuchania strony społecznej i ekspertów obu stron sporu zapowiada przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów dotyczących aborcji. Rośnie zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na najbliższym posiedzeniu Sejm może zająć się raportem prokuratury dotyczącym inwigilacji Pegasusem. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że wobec 578 osób zarządzono kontrolę operacyjną tym systemem w latach 2017-2022. Kluczowe jest ustalenie, w ilu przypadkach poprzednia władza używała tego systemu nielegalnie, powiedziała w audycji Bez Uników rozmowa polityczna w Trójce przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw inwigilacji Pegasusem Magdalena Sroka. Dzisiaj czekamy na to, aż tą analizę spraw przeprowadzi prokuratura. To prokuratura ma dostęp do wszystkich materiałów. I tak naprawdę spośród tych 570 osób trzeba zweryfikować, ile osób to te, wobec których stosowano system bez podstaw prawnych, czy na bardzo wątpliwych materiałach zebranych. Pan minister Adam Bodnar mówi, że prokuratura wspólnie zresztą ze służbami specjalnymi będzie tą weryfikację prowadziła. Więcej inwigilacji Pegasusem było w 2021 roku, ponad 160. Stworzenie biura, które będzie oceniać stosowanie przez służby specjalne technik operacyjnych, proponuje Polska 2050. Mogłaby to być komórka przy Rzeczniku Praw Obywatelskich lub osobna instytucja, powiedział szef klubu parlamentarnego tej partii Mirosław Suchoń. W jego ocenie sądowa kontrola jest niewystarczająca. Przypomnę, że to jest narzędzie, które niesłychanie głęboko ingeruje w strefę prywatności. Głęboko nie zgadzam się z taką skalą. To powinny być narzędzia używane wobec działań terrorystycznych, wobec zorganizowanej przestępczości, a okazuje się, że poprzednia władza używała tego w sposób, powiedziałbym, no jak się używa, nie wiem, czekolady albo cukierki. No tak być nie może. Informację o skali inwigilacji Pegasusem chce przedstawić na najbliższym posiedzeniu Sejmu 26 kwietnia minister sprawiedliwości Adam Bodnar. A trzy dni wcześniej, 23 kwietnia, pracę rozpocznie Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów nowelizacji ustawy o aborcji. Jej przewodnicząca Dorota Łoboda zapowiada wysłuchania strony społecznej oraz ekspertów. Będziemy wnioskować o wysłuchanie publiczne, żeby zacząć od wysłuchania strony społecznej. Potem będziemy zasięgać opinii karnistów, opinii prawników, opinii ekspertek i ekspertów, tak żeby zastanowić się, w jaki sposób procedować te projekty. One są różne. O ile projekt Lewicy i Koalicji Obywatelskiej jest zbieżny i tutaj różnic nie ma, o tyle projekt Trzeciej Drogi jest zupełnie inny. No i projekt dotyczący dekryminalizacji również dotyczy trochę czego innego. Projekty Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przewidują liberalizację przepisów. Przerywanie ciąży ma być według nich dozwolone do 12 tygodnia ciąży bez podawania przyczyn. Z kolei Trzecia Droga proponuje powrót do kompromisu aborcyjnego, który obowiązywał przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Rośnie zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego. Chęć udziału w czerwcowym głosowaniu zadeklarowało ponad 70% mieszkańców unijnych krajów, czyli o 10% więcej niż 5 lat temu. Jest to ostatni sondaż badania opinii publicznej zlecone przez Parlament Europejski przed wyborami. W Polsce 70% obywateli twierdzi, że jest prawdopodobne, że zagłosuje. To o 18 punktów procentowych więcej niż w 2019 roku. Tendencja wzrostowa widoczna jest w całej Unii. Tak komentowała to przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola. Europejczycy są świadomi, że stawka przy urnach wyborczych jest wysoka, a głosowanie jeszcze ważniejsze w obecnym kontekście geopolitycznym. W związku z napaścią Rosji na Ukrainę, dla Europejczyków obrona i bezpieczeństwo są coraz ważniejszymi kwestiami, na których należy się skupić. Dla Polaków to sprawa najistotniejsza. Wskazało ją aż 37% ankietowanych. W całej Unii wyborcy przede wszystkim koncentrują się na walce z ubóstwem i oczekują, że ten temat zostanie poruszony w kampanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Proces odwoławczy mężczyzny oskarżonego o brutalne zabójstwo kobiety ponad 25 lat temu rozpocznie się za pół godziny w sądzie apelacyjnym w Krakowie. Wyrok sądu pierwszej instancji, który skazał Roberta J. na dożywocie, zaskarżyli obrońcy i prokurator. Prokuratura w apelacji zarzuciła naruszenie prawa procesowego i błąd w ustaleniach faktycznych. Apelację złożył też obrońca Roberta J. Łukasz Chojniak twierdzi, że jego klient jest niewinny i przed sądem odwoławczym będzie domagał się uniewinnienia. We wrześniu 2022 roku Robert J. został uznany za winnego zabójstwa studentki z Krakowa Katarzyny Z. Oskarżony odpowiadał za brutalne zabójstwo młodej kobiety, której fragmenty skóry i ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły. Oskarżony nie przyznał się do zarzutów. Spędził w areszcie ponad 5 lat. Został zatrzymany blisko 20 lat po dokonaniu zbrodni. Rozpoczęcie procesu było finałem śledztwa prowadzonego m.in. przez policjantów z Archiwum X. Sprzed sądu apelacyjnego w Krakowie Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po godzinie 9 i ostatni o poranku serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Pierwszy raz od 12 lat Borussia Dortmund awansowała do półfinału Ligi Mistrzów UEFA po zwycięstwie 4-2 z Atletico Madryt przed własną publicznością. Natomiast Robert Lewandowski i spółka z Barcelony znaleźli się za burtą turnieju. Do półfinału awansował bowiem Paris Saint-Germain po wyjazdowym zwycięstwie 4-1 w stolicy Katalonii. W Paryżu szaleństwo. Święto na polach elizejskich trwało do późnej nocy. Euforię widać też w komentarzach francuskiej prasy. Sensacja, legendarny mecz, remontada. Takie nagłówki pojawiają się na jedynkach francuskich gazet. Paryżanie odwrócili losy meczu, który zaczął się dla nich fatalnie. Katalończycy prowadzili od 12 minuty po bramce Rafini. Nadzieja wróciła jednak w 29 minucie, gdy czerwoną kartkę otrzymał obrońca Barcy Ronald Araujo. Nie byłoby takiego scenariusza bez sędziego, przyznaje dziennik Le Parisien. Od tego momentu Paryżanie przejęli kontrolę nad spotkaniem. Do bramki gospodarzy trafili Dembélé, Vitinha i Mbappé, który zaliczył dublet. Ale jak podkreśla L'Équipe, to nie indywidualności dały Paryżanom zwycięstwo, ale gra zespołowa. PSG radziło sobie ze swoimi niedoskonałościami jako drużyna, pisze sportowy dziennik, który dostrzega w zwycięstwie Paryżan znak nowej, bardziej skromnej ery dla paryskiego klubu, rok po odejściu Neymara i Messiego. Pachnie epopeją, ocenia sportowa gazeta, myśląc już o przyszłym rywalu Paryżan, czyli Borussii Dortmund. Remis 1-1 i wygrana PSG 2-0. Tak zakończyły się ostatnie pojedynki tych drużyn w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Stąd komentarze, że droga do finału stoi przed Francuzami otworem. Stefan Folzer, Polskie Radio. Wieczorem poznamy pełną obsadę półfinałów. O pozostałe dwa wolne miejsca powalczą Bayern Monachium z Arsenalem Londyn i równolegle, czyli o 21:00 Manchester City z Realem Madryt. W tym serwisie jeszcze poprzebijamy piłkę nad siatką. Najpierw właśnie siatkówka i walka o Mistrzostwo Polski Pań. Już 2-0 prowadzą siatkarki Chemika Police, które po raz drugi w finale pokonały bez straty seta Rysice Rzeszów, przesądzający o tytule mecz w piątek. A wcześniej, bo już jutro, do obrony tytułu w Stuttgarcie przystąpi tenisistka Iga Świątek. Pierwsza rakieta świata na pierwszy ogień, a w drugiej rundzie zmierzy się z Belgijką Elise Mertens. W kraju dziś zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, możliwa krupa śnieżna i lokalnie burze, wysoko w górach śnieg. Nie brzmi to ani przyjemnie, ani wiosennie. Temperatury tylko to odczucie potwierdzą. 3 stopnie na tę chwilę w Olsztynie i Zielonej Górze. 5, dużo tych piątek, w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, jeszcze 4, to trochę mniej, w Kielcach. 7 stopni na razie w Białymstoku, no zimnica i tyle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 9. Knocked up 9 months ago. And what she finna have, she don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get by. room to spread these wings. In a world finna know my name. I don't beg from no rich man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man. 'Cause I know how to steal. But a thousand motherfuckers, my love's will. I lick the opposition 'cause she don't take no pill. Ooh, ooh, ooh, no dear. You'll be keeping my legend alive. I'll push my seat in her bush for life. It's gonna work because I'm pushing it right. If Mary dropped my baby girl tonight, I would name her Rock and Roll. Dobry, mówią Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Krzysztof Łoniewski. W studiu jeszcze Dariusz Urbanowicz i Rafał Wodziński. Ciasno tutaj, ciasno. Co przygotowaliśmy w ciągu trzech najbliższych godzin? Odwiedzi nas zaraz ortopedka światowego formatu dr Urszula Zdanowicz i porozmawiamy z nią o edukacji zdrowotnej, nowym przedmiocie szkolnym, który wszyscy zaangażowani w promowanie zdrowego życia witamy z radością. Z radością porozmawiamy też o kostce Rubika. Dziś światowy dzień tej układanki logicznej. Kto z nas nie miał rzeczonej kostki w dłoni? Wejdziemy też do komory hipoksyjnej i wytłumaczymy, co daje takie cudo, i zajrzymy do Japonii. Sprawdzimy, jak tam wygląda podejście do zdrowego wychowania dzieci. Proszę z nami zostać co najmniej do południa. People of the city, I don't need your counsel. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat. Jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz. Lecz nie ma nas, nie ma nas i nie będzie nigdy miał. Zapisałem wreszcie wszystkie moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat. Jak mam żyć? Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żart. Ten jeden raz, lecz nie ma nas, nie ma nas i nie będzie nigdy nie. W 19 minut po godzinie 9 audycję Dobrego Dnia odwiedziła światowej klasy ortopedka dr Urszula Zdanowicz z NL Sportu. Dzień dobry, Ula. Dzień dobry. Zaznaczyłem na początku audycji, że będziemy rozmawiali o edukacji zdrowotnej. Zanim przejdziemy do meritum, to chciałem się zapytać, w jakich butach dzisiaj przyszłaś tutaj do nas, do radia? Może takie znienacka pytanie? Oczywiście, no bo ja mam powód, żeby zapytać, bo ja mam biegowe, najwygodniejsze. Nie, ja dzisiaj jestem w balerinkach zwykłych, ale ja idę do pracy, więc to są takie pracowe buty. A na co dzień chodzisz w biegowych? Bo pamiętam, jak kiedyś wiele lat temu Paweł Januszewski powiedział, zakładaj do chodzenia buty biegowe, bo są najwygodniejsze. Znaczy, generalnie zasada jest taka, że powinno się chodzić w takich butach, w których jest nam wygodniej. I to wcale nie zależy od firmy. To nie jest tak, że im droższy but, tym będzie bardziej dla nas wygodne. Trzeba znaleźć coś, co pasuje do kształtu naszej stopy. I czasami to będzie tańszy but, czasami to będzie droższy but. To już zależy od osoby. To samo tyczy się biegaczy? Absolutnie tak. No dobrze, od butów biegowych dość płynnie da się przejść albo właściwie podbiec do aktywności fizycznej. O tej w przypadku dzieci i młodzieży myślimy. Od przyszłego roku do szkół trafia przedmiot edukacja zdrowotna. Wspólny pomysł trzech ministerstw zdrowia, edukacji i sportu ma wychowywać zdrowe i świadome pokolenie. Cel sam w sobie, Ula, świetny. Ja uważam, że to jest genialny pomysł, bo tak naprawdę takiego przedmiotu, żeby uczyć a w czasie całego przebiegu edukacji, na czym polega zdrowe życie, jak się zdrowo odżywiać, jaki tryb życia będzie na nas wpływał najlepiej, to nie było do tej pory, więc to jest świetny pomysł. A jak twoim okiem, pragmatyka, co trzeba byłoby zrobić, żeby ten świetny pomysł przekuć w czyn, żeby on był rzeczywiście skuteczny? No, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, no, tam czytałam wypowiedzi przedstawicieli ministerstw, że ma być szkolenie dla nauczycieli, że to wszystko ma być jakoś tam spójne. No, wszystko zależy od wykonania. Natomiast sam pomysł uważam, że jest genialny. Ja pamiętam jakiś czas temu, zresztą myśmy nawet o tym rozmawiali, jeden z trenerów mojego młodszego syna wysłał wszystkim rodzicom prezentację w PowerPoincie o zdrowym odżywianiu dla sportowców. I mówi, proszę to dzieciom pokazać. I muszę powiedzieć, że ja tak, że sobie, gdzie ja dziecku pokażę, które ma 10 lat, prezentację w PowerPoincie o zdrowym odżywianiu. On to obejrzał z wypiekami na twarzy i zaczął wprowadzać do swojej diety. Zaczął mi mówić, co powinnam mu dawać na śniadanie, co na obiad, więc ja myślę, że dzieci, młodzież, oni są chętni takich informacji. Dodatkowo jest bardzo duży szum informacyjny w mediach społecznościowych, w internecie, mnóstwo informacji, które są zwyczajnie nieprawdziwe, tak? Bo też musimy nauczyć szukać źródeł, tak? Nie wszystko, co da się przeczytać, jest wiarygodne, więc jeżeli jest przedmiot, który jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Edukacji, to pokazujemy pewną taką referencję, co to jest tak naprawdę zdrowe życie, a to tak naprawdę nam się opłaci jako państwu, no bo taniej wychodzi zapobiegać niż leczyć. Komu uwierzą dzieci? Nauczycielom? Rodzicom? Trenerom oczywiście? Trenerom przede wszystkim. Instagramowi pewno w pierwszej kolejności, ale ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, tak? Instagram też jest dla ludzi. Na Instagramie można znaleźć mnóstwo bardzo fajnych, fajnie przekazanych informacji, które będą docierały do takiej populacji, do populacji ludzi młodych. Może to jest pomysł, żeby tam skierować te kampanie? Absolutnie tak. Znaczy trzeba używać środków, które docierają do ludzi, do których, do naszych adresatów, tak? Natomiast drugą warstwą tego jest uczenie, i to jest zupełnie niezależna rzecz, uczenie dzieci, uczenie młodzież, jak wyszukiwać prawdziwe informacje, co to jest źródło, co to jest opinia, co to jest fakt, jak to rozróżniać. I to jest już coś zupełnie oddzielnego od to samego. To zupełnie inny przedmiot musiałby tak, powstać. Zupełnie inny przedmiot, ale uważam, że on jest potrzebny. Kiedyś w okresie, jakby w czasie edukacji musieliśmy się uczyć na pamięć. Potem, bo książki nie były dostępne, edukacja nie była dostępna. Ale w dzisiejszych czasach to nie jest tak, że potrzebujesz w domu mieć encyklopedię. Wszystko masz na wyciągnięcie ręki w swoim telefonie. Natomiast jeżeli wpisujesz jakieś hasło i dostajesz na to milion rekordów, nie masz szans tego przeczytać. Nie masz szans tego sprawdzić, więc musisz się nauczyć, jak filtrować informacje. I to samo dotyczy zdrowia. Mamy 30 sekund, myśląc o pierwszej części rozmowy. Da się tego dzieci szybko nauczyć, jak filtrować te informacje? Szybko nie, ale trzeba zacząć uczyć w ogóle. Do tej pory nie ma czegoś takiego, że uczymy, jak szukać informacji. Nawet w mediach, nawet w telewizji, w radiu dokładnie tak samo, tak? Jest szum informacyjny, jest cała masa tak zwanych fake newsów. I to samo dotyczy zdrowia. Ile jest opinii takich powszednich na temat tego, co jest zdrowe, co nie jest zdrowe? Część z tego to są zwyczajne bzdury. Gramy, potem ekonomia i wrócimy do rozmowy z dr Urszulą Zdanowicz. My God, I'm so lonely, so I open the window to hear sounds of people, to hear sounds of people. Venus, planet of love, was destroyed by global war. I just want

inwestycji międzynarodowych, jeżeli chodzi o kapitał zagraniczny, który napływa do naszego kraju. Z drugiej strony rozwój handlu międzynarodowego. Polskie firmy bardzo mocno weszły w światowe sieci wymiany handlowej i tutaj te rozwiązania w ramach jednolitego rynku, tego, że jesteśmy częścią całego dużego obszaru gospodarczego, jakim jest Unia Europejska, gdzie nie ma ceł, nie ma barier, jeżeli chodzi o wymianę handlową, to powoduje, że nasze firmy mogły dostać nowy impuls rozwojowy. Oprócz tego oczywiście są też środki, jeżeli chodzi o dofinansowanie wielu inwestycji w Polsce, czy z funduszy spójności, czy funduszy rolnictwa, ale to jest zmiana całej struktury gospodarki. Wystarczy wspomnieć o tym, że wyraźnie spadł odsetek osób zatrudnionych na przykład właśnie w rolnictwie w stosunku do tego, jak wyglądało to 20 lat temu. Mamy dzisiaj rekordowo niskie bezrobocie. Wchodząc do Unii Europejskiej, ono było rekordowo wysokie. Oczywiście są też te elementy, które wymagają jeszcze poprawy. To jest kwestia chociażby nakładów na innowacje, na badania i rozwój. Tutaj jesteśmy w ogonie Europy w tym zakresie. Mieliśmy doświadczenie masowej emigracji, jeżeli chodzi o odpływ dużej puli Polaków zaraz po wejściu do Unii Europejskiej. No dzisiaj moglibyśmy próbować tworzyć narzędzia i mechanizmy, żeby też część tych osób zachęcić na przykład do powrotu. No właśnie, sporo już zyskaliśmy i jako kraj, i jako region. Z pewnością też potrzebujemy dalszego niwelowania różnic, no bo one ciągle jeszcze występują. Mamy te środki, no chociażby teraz KPO w poniedziałek wpłynęła pierwsza transza, czyli około 27 miliardów złotych. No i te pieniądze będą przeznaczane i na czyste powietrze, i na usuwanie białych plam, jeśli chodzi o internet, na nowe drogi, na żłobki, na rozwój małych i średnich firm, więc rzeczywiście tych zadań dużo i dobrze, że one będą finansowane, ale też mamy tutaj drugą stronę, o której chciałam teraz powiedzieć, bo jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 1 stycznia przyszłego roku ma wejść w życie ozusowanie wszystkich umów zleceń. Realizacja tego jest konieczna właśnie do tego, aby otrzymać kolejne przelewy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Co to oznacza dla milionów Polaków? No bo pierwsze komentarze, jakie się pojawiły, to to, że będą mniej zarabiać. No, tu mamy do czynienia z kamieniem milowym, a więc pewnym obszarem, który mamy do zrealizowania w ramach takich programów wyrównujących też szanse czy warunki w ramach Unii Europejskiej. No, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której będziemy mieć pełne odsuwanie umów zleceń, co doprowadzi w dużej mierze do ograniczenia nierównej konkurencji, tak? Czyli sytuacji, w której część osób była wypychana na takie umowy ze względu na niższe koszty zatrudnienia. To też się wiązało z tym, że część tych osób dostawało większe wynagrodzenie netto na rękę. Natomiast no, często to była praktyka, bym powiedział, obchodzenia też kodeksu pracy i szukania alternatywnych form zatrudnienia, więc jest to mechanizm, który z jednej strony cywilizuje rynek pracy, poprawia relacje konkurencyjne pomiędzy firmami, że będzie trochę mniej takiego kombinatorstwa. No a z trzeciej strony to też przekłada się chociażby na świadczenia emerytalne, które się pojawią u osób, które pracują długoterminowo na umowach zlecenia, że te składki się pojawią i nie będziemy mieć takich historii, jak chociażby słyszeliśmy pewnie niejednokrotnie historie różnych znanych artystów, którzy przechodząc w wiek emerytalny okazało się, że całe życie pracowali na właśnie różnych formach umów cywilnoprawnych, a potem nie ma świadczenia właściwie emerytalnego. To jest też element zabezpieczenia na przyszłość. Czyli w przyszłości wyższe emerytury, no a rzeczywiście w bliższym horyzoncie czasowym pewnie mniej na rękę, no bo to jest logiczne. Geopolityka wpływa na notowania złotego, ale też zwiększa niepewność na rynku paliw i energii i o tym napiszą Państwo jutro w tygodniku. On zazwyczaj właśnie w czwartki się ukazuje. Jak atak Iranu na Izrael może przełożyć się na sytuację no, naszych kierowców chociażby? Tutaj sytuacja jest mocno skomplikowana, bo z jednej strony wiemy, że jakikolwiek konflikt na Bliskim Wschodzie generuje niepewność co do cen ropy na światowych rynkach. Gdy spojrzymy na same strony konfliktu, no to tutaj Iran jest dosyć istotnym producentem ropy na rynkach światowych, to jest około 4% produkcji światowej. Z perspektywy polskiej, no kluczowa jest kwestia, co się wydarzy w kontekście szerszego obrazu w tym regionie, a więc czy Arabia Saudyjska chociażby by zaangażowała się w ten konflikt w jakiś sposób, albo przesył ropy z tego kraju miałby być utrudniony, bo to jest kraj, z którego dzisiaj mamy coraz więcej dostaw też ropy do naszych rafinerii. I co jest też tutaj bardzo istotne, to w ostatnich latach odchodząc od dostaw ropy z rosyjskiego kierunku, rośnie udział właśnie ropy, która płynie do Polski z Bliskiego Wschodu, więc no musimy bacznie obserwować tą sytuację, chociaż na razie rynki nie zareagowały jakoś bardzo panicznie, bo wiele osób się spodziewało, że ten odwet ze strony Iranu może się pojawić. Teraz trochę świat czeka na odwet ze strony Izraela i zobaczymy, jak ta sytuacja się będzie rozwijać. Rynki słuchają też chociażby wystąpień szefa Rezerwy Federalnej, czyli amerykańskiego banku centralnego, i co po tym? Powiedział, że na razie obniżek stóp procentowych w Stanach nie będzie. No, Jerome Powell wczoraj wysłał jasny komunikat dla też inwestorów na świecie, że póki co nie widzi jasnego i prostego horyzontu do tego, że sytuacja po stronie inflacyjnej będzie stabilna, i to jest odebrane jako zapowiedź, że w najbliższym czasie raczej nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych w Stanach. To jest bardzo istotna informacja dla inwestorów na całym świecie, bo gdy stopy procentowe maleją, kiedy koszt pieniądza na rynku jest mniejszy, to jest zwykle moment, w którym pobudzają się gospodarki, gdzie perspektywy inwestycyjne również się pojawiają. To zwykle przynosi też w jakimś stopniu hossę na światowych giełdach. Dzisiaj ten hamulec ręczny nadal jest zaciągnięty i wczorajszy komunikat szefa Fedu też będzie się przekładał chociażby na notowania dolara, który również jest przy okazji sytuacji wojennej na Bliskim Wschodzie też taką bezpieczną przystanią, gdzie kapitał światowy też odpływa. No i jeszcze jeden temat, bo GUS zajrzał, co mamy w domach, i się okazuje, że ponad połowa Polaków ma już zmywarkę. Telewizora pozbywają się miliony naszych obywateli. Co ciekawe, z naszych domów znikają też pralki. Za to niemal każda rodzina ma telefon komórkowy, a przeważnie kilka. I tutaj nawet częściej mamy te telefony niż pralki. Trochę zaskakujące. Chyba że korzystamy z pralni. Rzeczywiście pojawiają się te takie pralnie publiczne, prawda? No to chyba trochę znak czasu. Z jednej strony przechodzimy mocno do tego świata online albo mobilnego. Trochę pod tym względem chociażby telewizja tradycyjna może mieć spore problemy, jeżeli chodzi o kwestie widowni. To jest też pewna zmiana pokoleniowa, mam wrażenie, że już część młodych osób, która wchodzi w dorosłość, po prostu część nawyków, które mieli ich rodzice, już ich nie powielają albo ich uznają, że nie potrzebują. No i to też jest trochę takie pójście w trochę bardziej taki elastyczny czy mobilny sposób wyposażania sobie wnętrz, żeby móc się łatwo przenieść, żeby nie zawsze być uwiązanym do tego domu, który znamy chociażby z dzieciństwa. No więc jest tutaj kilka ciekawych elementów ciekawe, zmian. Tak, ciekawe wnioski. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. Telewizora pozbył się wczoraj nie jeden kibic Barcelony, a informator ekonomiczny wróci na naszą antenę jutro po 9:30. So we built the mountain by digging out a mighty hole. And thought how much we carried every rock and stone. But now the hole's deeper than anybody ever planned. stayed in the pit, because it felt so comfortable to dwell below. We made the mountain bigger, though we had forgotten why. It's a dream I'm in with you. Siedemnaście minut zostało do godziny 10:00. Wracamy do rozmowy z dr Urszulą Zdanowicz, ortopedką. Ula, chciałbym cię podpytać o konkrety związane z tą edukacją zdrowotną, właściwie o faktyczny stan. Trafiają do ciebie dzieci, trafia młodzież. Jak wygląda na dziś kondycja fizyczna tej grupy młodych ludzi? Znaczy, tutaj są dwa rodzaje problemów, tak? Jeden problem to są dzieci, które i młodzież, które w ogóle nie uprawiają żadnej aktywności fizycznej. Mają nadwagę i to jest też coraz bardziej powszechne i z tym się wiążą różnego rodzaju konsekwencje. Natomiast druga grupa to są z kolei dzieci, które uprawiają sport i doznają kontuzji. I tutaj nie chodzi o to, żeby myśleć w ten sposób, okej, skoro uprawiając sport mogę dostać kontuzji, to znaczy, że nie będę uprawiać sportu w ogóle. Absolutnie nie tędy droga. Raczej brakuje, tak z mojej obserwacji, znowu prewencji. Są programy prewencyjne dedykowane do dzieci, dedykowane do młodzieży. One są zupełnie oddzielne, bo tam jest i inna urazowość, to jest też zależne od dyscypliny sportowej i tak dalej. I u nas tego praktycznie nie ma. I też wracając do naszego wcześniejszego wątku, takie uczenie, że na przykład rozgrzewka jest obowiązkowa, bo rozgrzewka jest jednym z niewielu elementów, które udowodniono, że redukują ryzyko kontuzji, tak? Takich elementów, które są związane z ogólną aktywnością sportową, bo jeżeli ktoś będzie uprawiał sport jako dziecko, jako młody nastolatek, to prawdopodobnie będzie dalej kontynuował ten sport jako osoba dorosła, bo będzie to lubić, bo uprawianie sportu regularnie powoduje, że wydzielają się nam endorfiny i zwyczajnie jesteśmy po prostu szczęśliwsi. Ale nie tylko to. Jeżeli mówimy o dzieciach i młodzieży, są badania, które pokazują, że te dzieci, które uprawiają regularnie aktywność fizyczną o takiej średniej intensywności, bo tutaj w czasie okresu wzrostu nie jest dobrze, nie wiem, podnosić ciężary czy mieć bardzo ciężkie treningi, ale o takiej średniej intensywności, mają wyjściowo grubszą chrząstkę w stawach niż dzieci, które nie uprawiają sportu. Czyli my nie tylko w zależności od naszych genów, jak mamy zbudowane ciała, ale tą właśnie aktywnością sportową w okresie rozwoju możemy wpłynąć na to, że startujemy z wyższej półki, że startujemy z grubszej chrząstki, zanim ona nam się będzie niszczyła z wiekiem. I na zakończenie apel do rodziców, bo jeżeli rodzice będą uprawiać sport i będą aktywni fizycznie, to dzieci raczej też. Dokładnie tak. Prawda? Tak, absolutnie. Doktor Urszula Zdanowicz była gościem. Dobrego dnia. Bardzo ci dziękujemy, Ula, i do usłyszenia. Dziękuję. We'll be right back. to, co mówiliśmy z dr Urszulą Zdanowicz, że chcielibyśmy, żeby młode pokolenie wychowywało się w zdrowiu. Dobrze byłoby, gdyby mieli też gdzie mieszkać. SAN, czyli Społeczne Agencje Najmu, to w Polsce absolutna nowość, a takie właśnie instytucje mogą pośredniczyć między właścicielami mieszkań, a chętnymi na wynajem i, co najważniejsze, robić to w ludzki sposób. Ma to być odpowiedź na społeczny kryzys związany z galopującymi wzrostami cen nieruchomości, nie tylko w zakupie, ale i najmie, bo dziś niestety własne M to dla wielu sfera marzeń, przyznaje Karolina Więckiewicz z Fundacji Habitat for Humanity. Każda osoba, którą zapytamy, na pewno zadeklaruje, że chciałaby bezpieczeństwa mieszkaniowego. Chciałaby mieszkać w sposób bezpieczny, godny, dostępny, stabilny, bo dom to podstawa. Ale to nie jest tak, że tylko własność tą stabilność i bezpieczeństwo zapewnia. To, czego nam brakuje i na czym my się skupiamy, to jest segment mieszkań dostępnych cenowo w formie najmu. Alina Muzio-Węcławowicz, specjalistka od spraw polityki mieszkaniowej, w szczególności społecznego sektora mieszkaniowego. Mamy takie nowe rozwiązanie, Społeczna Agencja Najmu. To jest ustawowo wprowadzona instytucja, która pozwala na nawiązanie współpracy między prywatnymi właścicielami mieszkań a stroną publiczną, która doprowadza do tego, że właściciel mieszkania wynajmuje mieszkanie Społecznej Agencji Najmu, tam gwarantuje cały komfort obsługi tego najmu, oczekuje, że właściciel zażyczy sobie nieznacznie niższy czynsz niż rynkowy, będzie miał ku temu motywację, ponieważ jest ulga podatkowa, możliwe dofinansowania do remontów. SAN z kolei będzie te mieszkania podnajmował tym ludziom, którzy potrzebują, którzy są w potrzebie mieszkaniowej. Anna Kolasińska, kierowniczka programów mieszkaniowych, oddział Śląsk, Fundacja Habitat for Humanity Poland. Pani jest praktykiem w tym względzie. Jestem praktykiem. Mamy teraz program pilotażowy, Społeczna Agencja Najmu w mieście Dąbrowa Górnicza. Mamy 26 mieszkań z gminy, które wyremontowaliśmy w ciągu pół roku i umeblowaliśmy, i mamy 4 mieszkania komercyjne z rynku komercyjnego. Mamy podpisane umowy na te mieszkania na 5 lat. To jest nowość w Polsce. Pierwszy raz sektor prywatny może być bardziej dostępny i miejmy nadzieję, że doświadczenia tych kilku miast, które w tej chwili już prowadzą takie społeczne agencje najmu, będą na tyle pozytywne, że system rozprzestrzeni się na dużo większą liczbę gmin w Polsce. Będziemy wynajmować kolejne mieszkania prywatne, które stoją, nie wiem, ktoś trzyma dla wnuków mieszkanie, tak? To mieszkanie może funkcjonować jako tkanka mieszkaniowa tu i teraz, a nie musi czekać za 10 lat, jak wnuk wróci, nie wiem, z zagranicy albo z innego miasta. Więc chcemy też uderzać do takich właścicieli, żeby te mieszkania ciągle były w obiegu. To, co my postulujemy, to jest skupienie się na tak zwanej luce czynszowej, czyli osobach, które mają za wysokie dochody na pomoc publiczną, czyli najem komunalny czy też socjalny od gminy, ale też nie stać ich w ogóle na mieszkanie na rynku prywatnym, czy to w najmie, czy to w, na przykład, żeby kupić mieszkanie. Szacuje się, że być może nawet w obecnej chwili to jest około 60% społeczeństwa. W Polsce? Tak. I to nie oznacza, że 60% ludzi nie ma jakby gdzie mieszkać, tylko albo mieszkają z konieczności, z rodzicami, w przeludnionych mieszkaniach, albo wydają na mieszkanie za dużo, czyli stać ich fizycznie, bo ich pensja jest wyższa niż czynsz najmu, ale przez to, że płacą, nie wiem, 70% swojego dochodu na mieszkanie, sprawia, że są wykluczeni w innych sferach życia. Nie radziłabym i w teorii nie radzi się osobom, które są na początku swojej kariery mieszkaniowej, by zaczynać od razu od własności. Własność wiąże i jest strasznie droga, jeśli chodzi o dostęp. Lepiej, łatwiej, gdyby młodzi ludzie w Polsce mogli zaczynać swoją karierę mieszkaniową, wynajmując mieszkania albo od gminy, albo od Towarzystwa Budownictwa Społecznego, gdzie te podmioty oferują stabilny, bezpieczny najem z czynszami, które są czynszami dostępnymi dla skromnej i średnio skromnej kieszeni współczesnego Polaka. Na zakładanie i rozwój społecznych agencji najmu tylko w tym roku z funduszy unijnych przeznaczono w Polsce 100 milionów złotych, a to zapewne nie koniec. Do uruchomienia agencji oprócz Dąbrowy Górniczej przymierzają się też Wrocław i Kraków. Dodajmy, że od wczoraj w Warszawie trwa forum mieszkaniowe, podczas którego eksperci dyskutują właśnie o problemach Polaków w kupnie czy wynajmie własnego lokum. A dla Państwa forum odwiedził Kuba Witkowski. Teraz świetny raper, jakim jest Kendrick Lamar, i już potem będzie serwis. I zapraszamy na drugą godzinę. Dobrego dnia. Been through a whole lot,